xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai alelo, ai alalo, e todo que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me el pai me rabiar, el pai me rabiar, el pai me rabiar. E todo que eu teño non quero ter máis. Baixamos a música e temos a outro lado do fío telefónico a nosa conexión co poeta da Mariña Luguesa, Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Boa tarde. Moitas gracias, tarde, Paco. Este último programa deste ano 2020, non podíamos faltar na conexión contigo para, primeiro, desexarte boas festas e un ventureiro ano novo 2021. Festas non hai. Non. Non. Bueno, celebración de Nadal. Claro. Estivo moi ben a, non sei se viste esa resposta que lle deu o presidente do goberno o do PP ao Pablo Casado, non? Si, porque el dixo así, as festas, non sabo así, dixo outro, pero por que non se atreve usted a decir en el día que nace Jesús, porque non se atreve usted a decir buena Navidad ou así. E dixo, pues, no, hombre, pues boa Navidad, boas festas y hágaselo mirar, hombre. Hágaselo mirar, sí. Algo así lle dixo, ¿no? Camao no bolsillo, ¿no? Que tamén puxeron lle pegas con respecto a esa forma de comunicar, que últimamente precisamente parece ser que falar coa mão no bolsillo non está ben. No, como non, si non estaba, sí. No. Estaba no subido no, estaba subido no no no. No atrás. Mientras o bolsillo sea o propio, cando está no alleo, é o máis peligroso. Mientras sea no propio. Sabes, acabo de falar Andrea Fernández Maneiro, que é de Vila García, está hoxe connosco, sí, aquí nesta reunión. Que me dixo porque non lle entendín. Digo que mentras a man esté no peto propio e non nun alleo, que ainda é aceptable. O tema é cando está no peto alleo. É que meter a man no peto alleo ten unha connotación aí moi sexual. Está ben, pero referíame máis económica. Tamén, tamén. Que, a económica, que hai xente que está moi afeita, eh? A económica, por moito que lle saquen do peto... A calquera pouco lle saca. Agora podes facer outras cousas metendo a man no peto. Podes facer moitas cousas. Sí, pero quitarlle moitos cartos. Galega sirve para todo, de verdade. Quitarlle moitos cartos. Para onde vai? Bueno, é que eu non lle metendo a man no peto a outro, non lle deixo máis ca iso, porque por moito que leve no peto, eu rico non vou facer. Paco, eu non sei vos, pero eu teño entendido que hai que meterle a man no peto para deixarle unha florciña de namoradeira, por exemplo. Ou non? Non sei, estamos no, vos non metedes namoradeira no peto da xente. Estamos non vos enamorades así, non lle facedes as beiras. Estamos meténdonos nun xardín estrano, pero bueno, seguimos, non hai problema. De poeta a poeta tendes moita retranca. A non hai problema en seguir. Moita. Ocurrense máis dúas cosas, pero non vou dicir. Tamén te podes dicir, como aquel que dice otro, ¿qué te frío? ¿Qué le van las manos? No peto. Dice, echas tufa a dos pobres. Yo agora metamos as cousas como de xeratina ou non sei que pa que encelas as mans. Se meten un líquido. Meten cousas moi raras no petos. Pero iso que mete xeratina non é o pobre. O pobre non mete nada, xa. Fai un burato, non ten, ten furados. O pobre fai, fai. O pobre o mete a man no peto con furado e xa está. Sí. O pobre non, non dá ni medo. Bueno, falemos de algo, a ver. Sabañón, falaremos de algo. Además con claro. Sabañón. Paco, que dime. Bueno, conectamos contigo para que este fin de año, sí, que bueno, último este... último programa de este año, a ver si tamén é última a última historia de este año tan negativo. Empezamos outro ben. O demais eu non creo, non creo en nada, por iso decía un pouco de feliz Navidad, feliz tal, que eu como neso non creo en nada, non. Sí. Non fago caso. Por iso facialmente nunca hai moitos anos que non celebro nada diso. Eu creo que hai que ser felices todo o ano, que hai que dar chuchos todo o ano, que hai que dar abrazos todo o ano, que hai que desexar os demais o mellor todo o ano. É todo iso de que che manden comer o que queren o día que queren, que che manden rir cando queren e abrazarse cando me parecen unha tomadura de pelo. Por lo tanto, eu hai moitos anos que non tomo esas estúpidas uvas, que non, bueno, que non fago estas chorradas, por tanto, a mí non me cambia nada esta historia. E están agora co rollo dos gobernos das autonomías que a ver para salvar la Navidad, salvar la Navidad. Joder, está claro, si no se puede hacer nada, no se va a ir nada, ni en Navidad ni en ningún día. Claro. Habrá que esperar para que no haya un hecatombe, que si siguen así, va a ir nada. O que compre salvar a relación social, en realidad non hai. Sí, a xente non se da conta que as uvas tómanse porque nun ano concreto había un excedente de uvas e para venderlas, pois... Fixeron foi inventarse esta historia, entonces venderon salvaron aquela campaña de uvas e aí se quedou a historia. Pero que máis dá comer uvas, que hai que comer un bocadillo, hai que estar felices sempre, e hai que deixar de mellor a todos sempre. Pero ao final é unha disculpa fantástica para comer marisco. Claro. Pues mira, ves, parece moita parvada, porque eu como marisco sempre máis tarde, porque está a mitad de precio. Claro, eu digo, eu que vivo por aquí, a mellor un que vive en outro lado, pues ten máis posibilidades agora, non sei, pero eu sempre a mí o marisco sabe, pero tampouco me volve loco. Tanto tipo como un bon cociñiño con porco por aí tamén me sabe ben. Outro marisco diferente, sí, outro marisco diferente, pero escoita, tanto ti como Andrea, que estades perto da Mariña, ti da Mariña Luguesa e ela en Vila García de Arousa, lógicamente esa degustación do marisco sempre é bastante A mí o marisco sabe, pero sei cando é o momento que o marisco está en mellor tempo, porque mo digo os mariñeiros, non porque eu sexe un experto, que non son. Mais estar no medio deles, sei, non, non? Sei cando está mellor, e sei cando eles o venden peor. Por lo tanto, sei cando yo o debo mercar. Claro. Eu son de Carril, por lo tanto, as ameixas sabedes que o marisco estrena. No? E marisco moi bo, que entran nestas festas, en todas as festas de todas as pelaxes, pero para mí o Nadal é época de miércoles, que queres que non sei. É máis que nada unha disculpa. Eu creo que as festas ao final, para o que decía Paco, son disculpas para ser feliz. O problema é cando non eres capaz de ser feliz antes e despois. Sí, si es capaz de celebrar, o problema é que te das conta de que non eres un ser libre. Para mí é o problema máis grande. Te das conta que eres totalmente, que a persoa que pensa que é libre está vendo que está totalmente manipulado. Sí, vestimos como nos mandan, comemos o que nos mandan, cando nos mandan, a hora que nos mandan. E pregunto, é tan importante? Es decir, a mí me preocuparía que me dictaran otras cosas. Pero sí, vestir parece muy irrelevante. Sí. O a dieta parece muy irrelevante. Las cosas de consumo parecen absolutamente irrelevantes. Y entonces, que dicten lo que quieran, yo voy a hacer lo que me peta. No, no es verdad. Pero creo que son cosas que sí, que efectivamente te razón que manejan. Pero no gustan las cosas más darle la importancia que tienen. No, no, no. De ahí es o comentario de Paco que hay que hacer o que un quiere, pero que todo el mundo se sepa. Sí, sí, claro, que sí. Pues bien, pero es que si faz, es que si resulta que si no cenas en familia ese día comiendo coliflor con bacallao, pues eres un bicho anormal. No. Pues no son anormal. Yo no sé vos, no sé si vos ir a reunir o algo. Este año voy a pasar solinho. No, si reunir conmigo mismo. Contigo mismo. Es importante, eso debería hacerlo de vez en cuando. Pero pero aburreme moito. De mí misma, quero decir. Nos este ano non imos reunirnos. Cada un vai quedar na casa, miña mai queda con meu irmán, bueno, estas cousas, ¿no? Quedamos de acordo nunha cousa, nos imos celebrar en canto pase todo isto. Imos facer unha cesta, chamalle de Nadal, chamalle de Xaneiro, chamalle de solsticio de inverno, chamalle imos comer un cosido, que é o que vale. Así que, por lo tanto, o importante é a felicidade que teñas, si non, concordo totalmente con Paco. Pues bueno, pues que seamos felices sempre, a ver si é verdade, a ver si nos ve un ano bo, non como este, que foi un desastre. Aí eu discrepo con eso, Para a maioría das persoas foi un desastre. Sí. Pero eu si creo, supostamente en creo que si o facedes moito máis consciente, eu senteime decateime que hai cousas que descubrín que este ano me deu que non me daría un ano habitual, convencional. Por suposto, claro. Sí, sí, sí. Porque as relacións, por exemplo, intramuros na casa, nunca terían sido como foron este ano. Hai que lle buscar tamén as miñas fixéronse tan largas intramuros que tuven que facilitar a salida a alguén. Sabes como todo ten lecturas. Pero eu coincido con Andrea no feito de que hai que lle buscar a parte positiva a todo claro. Este grande problema. Bueno, é un pouco rizar o rizo. Vale. Exactamente, minimizar, exactamente. Para mí foi un ano fantástico, se te decir. Vale, perfecto. Matádeme si queredes, pero para mí foi un ano boísimo. Bueno, pues moi ben. Parece-me ben, cada quen. Claro, claro. Fala da feira según lle vai nela. Fala da feira según lle vai nela. Claro. Ahora, eu si estou falando de que foi un ano nefasto, falo polos demais, porque a mí foi igual que a sempre. A nivel pintor, colectivo, querés. Igual que a sempre. Eu falo en xeral que foi un ano nefasto para o mundo inteiro. Porque hai que darse conta que se está estrellando un avión todos os días neste país. O mundo necesitaba un abaneo destos, Sí. Bueno, si aprendemos. Necesitaba desmestar, e eu creo que o primeiro que aprendemos é que non somos inmortales. E iso facíanos moita falta. Os xenerales romanos levaban sempre un escravo cando volvían dunhas guerrillas destas de conquistas, que lle iban dicindo que eran humanos, que mirara para atrás e que non eran deuses. E a humanidade necesitaba unha baneada destas. Sí, está tú que sí. Pues, no sé. Lo que pasa es que se yo fui a man. Pero sí. No sé, Paco. Dime. Que quedan minutinho e medio. Ti sempre tes moitas sentencias finais, pero... non teño aquí ningún libro. Pero espera. Paco. Pero dime. Que para min foi un placer enorme para mí é un placer sempre estar con vosco, porque é un pouco do que iba a cousa, non? O importante non é o que lle pasa a un, sino o que lle pasa a todos, e todas os amigos e amigas con que con que eu poida facer feliz simplemente uns minutos a outras persoas, pois xa é, xa é algo positivo. E a min, cada día que estou convosco, pois son un poquinho máis feliz. E votamos de menos a veces, e son, pois, non sei se son 30 anos xa os que levo convosco, os que sexan, claro. E dame gusto continuar, e dame gusto, pois, que un desde Suiza me diga, pois, moitas gracias por los que nos acabas de ler. Bueno, pois esos pequeños buenas tardes, detalles Paco, son... Acabo de decir, buenas tardes, Paco. Sí. ¿Sí? Acabo de describirlo. Bueno, bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Pues seguiremos en contacto de 2021. Bella. Que...